فرمان دا عدو بند مکارے دے عمل دے عمل دورا دا تربیات کو پناخا کڑو وشتل فرمان دا عدو بند مکارے دے عمل دے عمل دورا دا تربیات کو پناخا ستڑیاوی مقابول دی ظلمی دا الاعداد ستڑیاوی مقابول دی ظلمی دا الاعداد الاعداد الاعداد پاک رب العزت بند مکاڑے کلاک تکل پاک رب العزت بند مکاڑے کلاک تکل فرمان دا عدو بند مکاڑے دے عمل دورا دا تربیت کا پناخا کڑو وشتل کاؤ ہر ڈول مشکون چی پاخا مشی جسمون کاؤ ہر ڈول مشکون چی پاخا مشی جسمون شی جسمی جسمون شی جسمون پڑی رزی رکھتیا مزدا کاؤ دا جنگ ہر چل جنگ ہر چل پڑی رزی رکھتیا مزدا کاؤ دا جنگ ہر چل جنگ ہر چل فرمان دا عدو بند مکاڑے دے عمل دے عمل دورا دا تربیات کاؤ پناخا تو سکانا ٹول عسکاری دی زمون خوب حرکا تو سکانا ٹول عسکاری دی عسکاری دی ہم ناس دا ہم والان ہم پلارا تلل رتلل ہم ناس دا ہم والان ہم پلارا تلل رتلل فرمان دا عدو بند مکاڑے دے عمل دے عمل دورا دا تربیت کو پناخا کڑو وشتل قطار قطار روان یو وہو منڈی او ٹوپونا قطار قطار روان یو وہو منڈی او ٹوپونا او ٹوپونا او ٹوپونا الواڑ او جوارو کی مزل کی مزل چمتو یو کا الواڑ او جوارو کی مزل کی مزل فرمان دا عدو بند مکاڑے دے عمل دورا دا تربیت کو پناخا کڑو وشتل پایو غد من ادریگو او پایو غد روانیگو پایو غد من ادریگو او پایو غد روانیگو روانیگو روانیگو پایو غد خپ زور دا تکبیر نا راوحل پایو غد خپ زور دا تکبیر نا فرمان دا عدو بند مکاڑے دے عمل دے عمل دورا دا تربیت کو پناخا کڑو وشتل یاران دا عقابی جنن یکڑو لوڑ پروازونا یاران دا عقابی جنن یکڑو لوڑ پروازونا پروازونا پروازونا گران رتا اس نا دیتا زاغانو زغالول ہس گران رتا اس نا دیتا زاغانو زغالول فرمان دا عدو بند مکاڑے دے عمل دورا دا تربیت کو پناخا کڑو وشتل دورا د تربیات کو پناخه